CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Raad van State maakt zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen van burgers in de overheid en in elkaar. Als dat niet verbetert, ligt dysfunctioneren van de rechtsstaat op de loer, waarschuwt vicevoorzitter Tom de Graaf in het jaarverslag. De Palestijnse persfotograaf Mohammed Salem heeft de prestigieuze World Press Photo gewonnen. In Gaza fotografeerde hij een vrouw die haar dode nichtje vasthoudt na een Israëlische raketaanval. In Duitsland zijn twee mannen opgepakt die voor de Russische geheime dienst zouden hebben gewerkt. Ze zouden van plan zijn geweest om de Duitse militaire steun aan Oekraïne te saboteren. En de Marokkaans-Nederlandse influencer mag Marokko niet verlaten, zegt zij tegen Omroep Rijnmond. In een online datingshow droeg ze een kort rokje en dat werd veel besproken. De Marokkaanse justitie doet strafrechtelijk onderzoek. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn flinke problemen voor het verkeer in Limburg. De A2 Maastricht-Eindhoven is voorlopig in beide richtingen helemaal dicht tussen Echt en Sint-Joost. Er is daar een betonmixer gekanteld. Omrijden is dus het devies. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Verder zijn er nog wat andere problemen in het zuiden van het land. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. 6 kilometer file met daar bijna 20 minuten vertraging. En in de Bollestreek is het druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom door bezoekers aan de Keukenhof. Er staat nu 2 kilometer file bij Lisse. De vertraging is een half uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat de premier van Oekraïne de Amerikanen waarschuwt voor de derde wereldoorlog. De Europese leiders de koppen weer eens bij elkaar steken in Brussel over verdere hulp aan het door oorlog getroffen land. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Washington D.C. wellicht een list heeft bedacht om bevroren steunpakketten wellicht toch te kunnen ontdooien, ook richting Oekraïne. Op die dag, vandaag dus, is het nieuwe boek van Rob de Wijk net van de drukker, het nieuwe ijzeren gordijn. Morgen wordt het officieel gepresenteerd. Staat voor de deur, betoogt dat nieuwe ijzeren gordijn, zonder dat we de kennis en de lessen uit die Koude Oorlog nog echt kennen, dan wel te harte nemen. We rijden zonder veiligheidsgordels af op een muur, is een van zijn stellingen. En toch zijn we nog niet verloren. Dat is dan weer het goede nieuws. Rob de Wijk, goedemorgen. Ja, dat klopt. Ja. Dacht je, leuker kunnen we het weer niet maken deze keer? Nee, maar het glas is half vol. Dus het is ook niet totaal rampzalig. Dus als je er wat aan doet, kun je eruit komen. Juist. Dacht de Oekraïense premier dat kennelijk ook toen hij richting Washington zei, dames en heren, let even op, want we staan aan de vooravond van de derde wereldoorlog? Nou, de derde wereldoorlog lijkt mij een beetje overdreven. Dat zal pas gebeuren als het helemaal compleet fout gaat in de Zuid-Chinese Zee met China en in het Midden-Oosten en ook nog een keer in Europa. Dus dat is nog niet aan de orde. Nee, maar ook niet maar het is wel een grote regionale oorlog die ook ons Nederlanders direct kan raken. Ja. In de week, gisteren namelijk, dat Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, tegen de lidstaten 32 inmiddels zei, jongens, het is echt belangrijk dat je wapens levert aan Oekraïne als je daarmee onder je NAVO-capaciteit raakt, dus wat je nodig hebt om je NAVO-taken te vervullen, dan zie ik dat even door de vingers. Het is belangrijk om Oekraïne te helpen. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ik vond het vreemd, want onder de NAVO-taken en onder de NAVO-afspraken, daar zitten we volgens mij al lang, als het gaat bijvoorbeeld over munitievoorraden. Ik vond het heel vreemd. Het kan maar zo escaleren. In het boek heb ik ook inderdaad aangegeven hoe dat kan. Je hoeft alleen maar een prikactie uit te voeren in de Baltische Staten zonder ze te bezetten. En het loopt al compleet uit de klauwen. En dus ik vind dat vreemd dat op die manier dat gezegd wordt. Is dat verantwoord? Nou ja, ik hoop dat zij daar een goede analyse van hebben gemaakt. Mijn eerste opwelling zou zijn, dat is niet echt verantwoord. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dat brengt ons bij het nieuwe ijzeren gordijn. En hoe we daar komen, dat blijkt in de loop van dit gesprek wel. Maar denk je daadwerkelijk aan een fysiek nieuw ijzeren gordijn, dus een nieuwe Berlijnse muur? Gebeurt al. Ga naar de Baltische Staten toe. En daar wordt heel hard gewerkt aan allerlei hekwerken. De boel wordt afgegrendeld. Er zijn plannen om met fortificaties te komen. Het aantal voorwaarts gestationeerde troepen van de NAVO wordt iedere keer groter. Er komen nieuwe aankondigingen volgens mij tijdens de aanstaande top deze zomer in Washington. Dus het gebeurt al. En dat zie je bijvoorbeeld ook met betrekking tot Finland. Een nieuw NAVO-lid, die heeft ook de grenzen gesloten. Is ook aan het kijken hoe ze dat verder kunnen versterken. Dus het gebeurt eigenlijk al. Ja. Nou was de IJzeren Gordijn natuurlijk, komt uit het hoofd van Winston Churchill, hè? Ja. Het IJzeren Gordijn. De scheiding tussen Oost en West, tussen het Vrije Westen en het communistische Oosten in die tijd, ten tijde van de Koude Oorlog, in het hart van die Koude Oorlog, eigenlijk begin jaren 60. Ja. Hoort die nieuwe Koude Oorlog daar ook bij? En wordt het een Koude Oorlog of staan we aan de vooravond van een hete oorlog? Ja, dat valt nog te bezien of aan de voorrand van de hete oorlog staat. Die kans is redelijk aanwezig. Het is een plausibel scenario dat dat gaat worden. Gaat gebeuren. Maar wat we op dit ogenblik zien is dat inderdaad het alle trekken heeft van de Koude Oorlog. En dan niet van de tweede helft van de Koude Oorlog, laten we zeggen van de jaren 80, maar eigenlijk meer de jaren 50, 60. En dat geeft wel te denken. Als je dus kijkt hoe bijvoorbeeld de handelstromen nu zijn met Rusland, die zijn feitelijk opgedroogd. Rusland wordt afgekoppeld. Dat is eigenlijk feitelijk ook met de Sovjet-Unie het geval. Vandaag in het nieuws, ze zijn niet meer de tweede wapenexporteur ter wereld. Dat zijn de Fransen geworden. Exact. En wat je bijvoorbeeld ziet is de enorme opbouw van troepen, die zagen we ook toen aan het IJzeren Gordijn. Dat zien we nu weer gebeuren. En ook die animositeit over en weer. En het heeft ook een hele duidelijke ideologische component. Dat doet heel sterk denken aan de Koude Oorlog. Dus je mag hopen dat het een Koude Oorlog blijft. Maar zeker is dat dus door die inval van Rusland in Oekraïne er een tijdperk is afgesloten en we naar een nieuw tijdperk toe gaan. Ja, het tijdperk dat is afgesloten is het tijdperk waarin wij dachten dat de vrede voor de eeuwigheid was. Ja. Na de val van de muur. En dat we nooit meer oorlog op dit continent zouden hebben. En dat democratieën hadden overwonnen. En democratieën trekken over het algemeen niet hun wapenarsenaal open elkaar. Ja, dat is absoluut waar. Dat was ook het hele idee achter de uitbreiding van de NAVO-democratieën. Die voeren onderling geen oorlog. Dus moeten we dat aantal democratieën in Europa zo groot mogelijk maken. En dan komen we wel goed. Maar door Rusland wordt dat natuurlijk gezien als een uitbreiding van de invloedssfeer. Want die heeft een heel andere perceptie van veiligheid. Maar als ik aan de Koude Oorlog denk, en ik ben ook een kind van de Koude Oorlog, dan denk ik aan machtsevenwicht. En afschrikking en beperking en inperking van macht van de ander. Onder druk van afschrikking, met name van een nucleair wapenarsenaal. Klopt. In twee invloedssferen, in het NAVO-bondgenootschap en het Warschau-pact, die elkaar min of meer in evenwicht houden. Iedereen was als de dood dat de andere elkaar iets aan zou gaan doen. En dus gebeurde er feitelijk niks. Dat klopt. Na die tijd gaan we weer. Dus kernwapens spelen weer een hele belangrijke rol. Dus afschrikking. Dus precies zoals tijdens de Koude Oorlog. Maar het Warschau-pact is ten dode opgezet. Die bestaat niet meer. Je hebt nu een uitgebreide NAVO die tegenover Rusland staat. Dus ja. In principe is dat dus slechter voor Rusland dan tijdens de Koude Oorlog. Bovendien is de NAVO nog verder uitgebreid door het toedoen van Poetins interventie in Oekraïne. Ja, Finland, Zweden. Ja. Waren anders vermoedelijk geen lid geworden uit eigenaarbeweging. Ja, en dan wordt het interessant. Dat is ook wel bedreigend voor Rusland in die zin dat hij niet bang hoeft te zijn dat de NAVO een aanval gaat uitvoeren op Russisch grondgebied. Maar wat je feitelijk wel ziet is dat er een idee is daardoor Rusland zoveel gaat investeren in zijn krijgsmacht dat ze dat niet meer kunnen betalen. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat er gebeurd is aan het eind van de Koude Oorlog. Poetin heeft nog niet zo lang geleden in de reden dat ook genoemd. Hij zegt, we zijn eigenlijk onderuit gegaan met onze Sovjet-Unie doordat wij die wapenwetloop niet konden volgen met het Westen. Maar dat zal nu niet meer gebeuren. Dus hij realiseert zich dat heel goed, dat die, dat noemen we in het jargon overstretch, dan ga je verder springen dan je polsstok lang is, dat weer zou kunnen gebeuren. En dat is dus het directe resultaat van de interventie in Oekraïne. Komen we zo meteen op die toekomstscenario's nog wel te spreken. Ja. Maar eerst even terug in de tijd. Want jij bent begonnen bij Defensie. Je werkte ooit bij het ministerie van Defensie aan de burgerkant. Aan de civiele kant, zal ik maar zeggen. Nee, maar ik werkte aan de militaire kant. Ja, aan de militaire, maar je liep daar niet in uniform rond, wil ik maar zeggen. Nee, ik was de enige burger die lid was van wat toen het generaalsberaad heette. Ja. Want je had toen nog geen commandant der strijdkrachten, maar je had wel de chef defensiestaf. De chef defensiestaf. Ja. Die is toen inderdaad commandant der strijdkrachten gaan heten. Maar dat maakte eigenlijk voor de functie niks uit. Oh. En jij maakte daar scenario's. Want wij stonden toen aan de vooravond van een grote verandering. De muur viel toen jij daar werkte. En je hebt zelf met de militaire top. Nou, ik kwam vlak na de val van de muur daar binnen. Ja. De Sovjet-Unie bestond nog. Ja. En ik beschrijf ook in het boek hoe we aan de televisie gekluisterd Sovjet zaten met Michiel Partijn, de toenmalige secretaris-generaal. Ja. Je zag gewoon de boel voor je ogen instorten. Ja. En dat betekende dus dat het roer ook helemaal om moest bij Defensie. Ja, er moest heel anders worden gedacht. Dat zag je ook in de jaren daarna, zeker toen Relis ter Beek de minister van Defensie werd. De dienstplicht werd natuurlijk bevroren, opgeschort, zoals dat officieel heette. We gingen van een dienstplichtige leger naar een beroepsleger dat in het hoogste geweldspectrum moest kunnen opereren en met name gericht was op vredesmissies. Ja. En de Nederlandse buitenlandse politiek werd een politiek van moraliteit. Ja, een morele buitenlandse politiek. En dat is logisch, want we hadden geen vijand meer. We waren de winnaar, tussen aanhalingstekens, van de Koude Oorlog. En we konden ons richten met onze krijgsmacht op goed doen in de wereld. Nou, daar heb je een krijgsmacht voor nodig. Zonder hele grote munitievoorraden, zonder hele grote zware wapensystemen. Dus de tanks die werden eruit gegooid. Die krijgsmacht is natuurlijk totaal ongeschikt voor waarmee we nu te kampen hebben met de soort dreiging. Dus nu zie je dat eigenlijk net zoals inmiddels alweer 35 jaar geleden het roer compleet om moet. Ja, en dat kostte moeite voor die defensie. Nou, in die tijd kostte het verschrikkelijk veel moeite, omdat iedereen nog met zijn hoofd in de Koude Oorlog zat. En de meeste mensen zeiden van ja, maar we weten gewoon niet hoe het hier gaat lopen. En misschien wordt die Sovjet-Unie toch weer de grote tegenstander. Dus we moeten een reserve. We moeten een verzekeringspolis daarvoor overeind houden. En gooien we die verzekering weg, dan hebben we een probleem. Ja, maar die verzekering hebben we weggegooid. Die hebben we inderdaad weggegooid. En daar is veel voor gewaarschuwd in die tijd. Van hou ook iets in stand, zodat je kunt regenereren. Zodat je de zaak opnieuw kunt opbouwen. Dus we gaan nu een nieuw tijdsgewicht in, dankzij Poetin. Met een krijgsmacht die totaal niet is afgestemd op de nieuwe eisen. Dus dat moet opnieuw weer worden ingericht. Vandaar, om even op je vraag terug te komen van over Stoltenberg. Dat is vreemd. Dat je dus zegt van, nou, je kunt nog wel meer eraf halen, want we hebben al niet meer zoveel. En bovendien, je hebt een krijgsmacht die niet is toegerust op de huidige situatie. Je beschrijft eigenlijk, als ik het goed heb begrepen en gelezen, dat in die tijd mensen moeite hadden om te schakelen naar een tijd waarin er geen gevaar meer dreigde. En nu dat mensen weer moeite hebben om terug te schakelen naar een moment dat er heel veel gevaar dreigt. Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met het feit dat je tijdens de Koude Oorlog uitging van machtsbalansen. Dus een machtsbalans tegen de Sovjet-Unie, het Warschau-pact. Ja. Daarna kreeg je een soort postmoderne post-machtsbalans politiek. Ja. Dus we gingen daar niet meer van uit. Waarden kwamen voorop te staan. Een van de hoofdstukken heet militairen of soldaten als sociaal werkers. We begonnen soldaten, militairen steeds meer te zien als sociale werkers die goed moesten doen in de wereld. Nou, in Afghanistan gingen we ook naar een wederopbouwmissie. Exact. En meisjes moesten naar school. Ja. Ik heb me er altijd tegen verzet. Niet dat meisjes naar school gingen, dat vind ik uitstekend. Maar om dat af te dwingen, dat lukt je niet. Dat is ook dus niet gebeurd. Dus we hebben een totale overschatting gehad van wat we zouden kunnen bereiken in die tijd. Mm. Dus eigenlijk is het één aan één schakeling van mislukkingen geweest. Tot het einde van de Afghanistan-interventie. Hoe zou je het moeten noemen? De vredesoperatie in Afghanistan, wat geen vredesoperatie was. Nee. Dus compleet uit de klauwen gelopen. Ja, en nu zie je dus dat je niet verder meer komt met die morele politiek. Dat trouwens 20 jaar geleden ook al duidelijk was, dat dat niet echt goed werkte. Heeft het Westen met die morele politiek dus iets goeds willen doen? Ja. Zijn eigen systeem van democratie, vrijheid, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten. Mm-hmm. Dus de op regels gebaseerde wereldorde, zoals wij het altijd noemen, en zoals de Verenigde Naties dat noemen. Om dat te exporteren, zijn hand overspeeld. Ja, eigenlijk. En bovendien hebben ze nooit rekening gehouden met het idee wat bijvoorbeeld Russen en Chinezen hier over hadden. Die vinden dit helemaal geen moraliteit. Die vinden dat een uitbreiding van je invloedssfeer. En dat zijn, die hebben een hele andere gedachte over hoe de wereld in elkaar steekt. Wij denken dat, vooral in Nederland, denken wij dat de hele wereld gewoon één groot Nederland is en dat wij het voordeel zijn voor de rest van de wereld. Maar dat iedereen wil leven zoals wij leven. Ja, en dat is niet zo. En vinden we raar. Dat vinden wij raar, dat kunnen we niet begrijpen. Nee. En daar zit denk ik een heel groot probleem in. Ik beschrijf ook mijn escapade zeg maar, in Rusland en in China. Nou, als je daar, laten we zeggen, mensen als Poetin en Xi aanhoort, ja, weet je, dan kom je echt in een andere wereld terecht. Dat is ontzettend anti-westers. En die hebben zitten wachten, dat zag ik ook jaar in jaar uit in Rusland. Die hebben zitten wachten op het moment dat het Westen zo zwak was, dat je gewoon door zou kunnen pakken. Ja. En dat moment is gekomen. En de trigger is onder andere Afghanistan geweest, waar we met de staart tussen de benen zijn vertrokken. Over die morele politiek gesproken, jij trekt een parallel tussen Srebrenica. Begin jaren 90, we gingen daar geloof ik in 1994 naartoe. In 1995 viel de enclave in de zomer. Onze hulp en onze wil om hulp te geven aan Kiev op dit moment. Wat is daar de parallel? Nou, ik heb dat NIOT-rapport maar weer eens gelezen van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Die 4000 pagina's zoiets dergelijks heeft geschreven over over wat er gebeurd is in Srebrenica. En ik heb eens gekeken wat nou de krantenkoppen waren en wat nou de discussies waren op radio en televisie, maar ook elders. En daar zaten enorme parallellen tussen. Dus met name het eerste jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zag je die enorme morele drive van, we gingen er ook om morele redenen heen, we moeten hier wat aan doen. Dit is, en dat vind ik ook, dit is onrechtvaardig wat hier gebeurt. En we moeten ze helpen. Ja. Maar het probleem is dat precies hetzelfde gebeurde als tijdens de Srebrenica-crisis. Je gaat er naartoe, je stelt je doelstellingen vast. Maar vervolgens heb je niet de middelen om je doelstellingen te bereiken. Wij gingen daar met IPR's heen. Dat waren lichte panzerwagens met een geweertje erop en geen kanon. Exact. En heb je het over Srebrenica. Dus dat is ook helemaal uit de hand gelopen. Zeker. En nu zie je dus eigenlijk feitelijk weer hetzelfde. We hebben de middelen niet. We hebben torenhoge ambities. Op de dag dat Poetin die inval uitvoerde, zei de Europese Raad, we moeten winnen. En we zorgen ervoor dat Oekraïne gaat winnen. Maar we hebben heel lang geëist. Dat kan helemaal niet. Maar we hebben ook heel lang geëist met het geven van zwaar wapentuig. Jazeker, dat heeft natuurlijk lang geduurd. Omdat we bang waren om betrokken te worden bij deze oorlog. En omdat we bang waren voor de nucleaire dreigementen van Poetin. Ja, klopt. Maar als je dus wil dat Oekraïne wint, dan moet je dus al die dreigementen voor lief nemen. En dan heb je een hele andere mindset nodig. Dan kom je echt in. Dan kom je terecht bij de machtspolitiek. En dan kom je terecht bij. Dan ga je over de rand. En het is buitengewoon risico voor wat je doet. En dan moet je je ook afvragen of Oekraïne dat waard is. Want Oekraïne is geen NAVO-lid. En rechtvaardigt dan Oekraïne een oorlog die jou ook gaat raken en misschien wel kan ontaarden in een kernwapenoorlog. Nou, voor de Europeanen hebben daar nooit over nagedacht in het begin. Nu begint die discussie. Na 2 jaar begint die discussie te komen. Antwoord de Amerikanen zagen het onmiddellijk. Ja. Biden zag het onmiddellijk. Biden heeft gezegd op een gegeven ogenblik, dit is verschrikkelijk wat hier gebeurt, maar wij gaan niet Oekraïne aan de overwinning helpen, maar we zorgen voor een goede onderhandelingspositie voor Oekraïne. Dat is een heel andere manier van denken. En daarin past ook continu hameren op escalatie. Ja. Nou ja, de Europese landen zijn daar toch iets anders over gaan denken, want het is een oorlog in onze achtertuin. Ja. De angst is ook dat Poetin het al gaandeweg deze oorlog niet bij deze oorlog houdt en toch gaat prikken en gaat zaren en gaat jennen richting het NAVO-grondgebied. Dat is ook een van de scenario's. Ja, wat heel makkelijk is. Heel makkelijk om te doen is. Nou, een van de scenario's is inderdaad, stel je voor dat Poetin een prikactie uitvoert in een van de Baltische staten. En dat valt heel makkelijk te onderbouwen. Waar moeten we dan aan denken bijvoorbeeld? Nou, hij kan heel makkelijk zeggen van, ja, ik heb een treinverbinding naar Kaliningrad en die wordt gesaboteerd en die wordt vertraagd. Ook al is het helemaal niet waar. Dit kan niet. En je pompt de dreiging op en je schiet een paar projectielen over de grens. Dat kan, dat heet horizontale escalatie. En horizontale escalatie heeft altijd tot doel om iets anders te bereiken. Nou, wat denk je wat er dan gaat gebeuren in Europa? Stoltenberg die zegt van, we moeten zoveel mogelijk sturen naar Oekraïne. Nou, dan is dat afgelopen hoor. Dan zeggen de regeringen van, bekijk het maar. Dit is een directe dreiging voor het NAVO-gebied. Dus we houden de spullen zelf. Ja. En dat betekent dat Poetin een enorm voordeel heeft in Oekraïne. En dus kan doorpersen. Maar dat is nou precies de discussie die op dit moment plaatsvindt op die eurotop. Premier Rutte, demissionair, heeft afgelopen dinsdag tijdens het debat gezegd, meer Patriots zoals de Oekraïners graag willen, die kunnen we eigenlijk niet meer leveren, want er komt onze eigen strategische positie, dus met andere woorden de verdediging van het land, in gevaar. Maar of we nou echt tot de pijngrens zijn gegaan, dat weet ik ook niet zeker. Zojuist zegt Scholz, de Duitse bondskanselier, op die eurotop dat alleen Duitsland over die Patriots praat. En dat we meer moedige landen nodig hebben, citeer ik hem. En Tusk, Donald Tusk, de Poolse premier, voormalig president van de Europese Raad, die zegt zojuist: als alle woorden die in de laatste jaren hier in Brussel zijn gezegd over gemeenschappelijke verdediging verankerd zouden worden in kogels en raketten, dan zou Europa de sterkste macht ter wereld zijn. Absoluut, daar heeft hij helemaal gelijk in. En dat klopt, maar dat is niet zo. Want we hebben natuurlijk na het einde van de Koude Oorlog eigenlijk onze hele defensieindustrie afgebouwd. Ja, dus maar we kunnen ook niet makkelijk bijbouwen. Maar er gebeurt wel wat. Want in, zeker. Want in de tussentijd hebben we onderling afgesproken dat we beter gaan coördineren welke wapensystemen wie koopt en dat dat meer op elkaar is afgestemd. Dat ook de Europese wapenindustrie weer van de grond moet worden getild. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft het over een geopolitieke unie. Dus niet meer een unie van lidstaten of een economische unie. En Jaap de Hoop-Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, heeft het altijd over een militaire dwerg, maar een economische grootmacht. Ja, maar het interessante is, je noemt de NAVO niet eens nu. Nee. En dat is interessant. Dus de Europese Unie speelt hier een sleutelrol in. Niet de NAVO. De NAVO is natuurlijk van belang om al die krijgsmachten op elkaar af te stemmen. Standaardisatie voor wapensystemen, ik noem maar wat. Voor doctrines, hoe je dus omgaat met de inzet van je krijgsmacht. Maar de crux is de Europese Unie. Want die kan ervoor zorgen dat de wapenindustrie bijvoorbeeld wordt opgebouwd. Maar dan moeten we wel machtspolitiek gaan denken, is exact jouw stelling in het boek, en de morele politiek loslaten. Ja, dat je hebt geen keuze. Maar het gaat in Europa alleen maar over mensenrechten. Ja, dat klopt. En dat moet ook zo vooral blijven bestaan. Maar dat moet worden aangevuld met een denken in machtspolitieke termen. En je tegenstander zien wat die is. En dat je dus niet met een morele politiek Poetin eronder kunt krijgen, maar dat je daar dus iets anders tegenover moet stellen. En wat is daar dan vanuit Europa voor nodig? Nou, meer eenheid. Heel simpel, hou eens een keer op met die veto's op het gebied van buitenlands beleid, buitenlands defensiebeleid. Want dat is totaal verlammend. Daardoor krijg je een Unie die gewoon niet krachtdadig kunt optreden. Je moet coördineren Brussel op het gebied van defensieindustrie. Je moet ervoor zorgen dat er geclusterd wordt. We hebben nu een totale fragmentatie van wapensystemen, van defensieindustrieën. Dat moet veel meer geharmoniseerd worden. Ja, betekent dat meer macht voor Brussel? In zekere zin wel. Maar het gaat om je eigen veiligheid. Het betekent ook, interessant genoeg, en daar gaat het in Brussel ook over, dat je een robuuste economie hebt. Tot nu toe gaat het redelijk slecht in Europa. Als je kijkt naar de cijfers ten aanzien van de economische groei van Amerika en Europa, een jaar of 6-7 geleden lagen we nog gelijk qua omvang van de economie. Nu is Amerika 30% groter. Wij doen hier dus iets mega fout in dit continent. Dat zou je allemaal moeten rechtzetten. Dat hoort allemaal bij de machtspolitieke insteek die je zal moeten kiezen. Ja, maar als je met z'n 27 en straks met nog meer landen om de tafel zit en je moet het met elkaar eens worden. Je ziet nu al, als het gaat om het beleid van Oekraïne, dat een aantal Europese, Oost-Europese landen dwars ligt. Neem Viktor Orbán, die ligt op alles dwars. Ook over het betreft de positie van Mark Rutte in de toekomst mogelijkerwijs. Maar dat is dan toch op een gegeven moment niet meer te doen. Nee, dat klopt. Dan heb je dus een unie. Dat wil zeggen lidstaten die geen speler meer zijn, maar speelbal. Ja. En dus in dit enorme geopolitieke tijdsgevricht, ja, waar het echt gaat om macht en omvang. Amerika kan dat doen, China kan het doen, Rusland feitelijk niet. Heeft wel een hele grote krijgsmacht, maar voor de rest is die economie gewoon te klein. Dat is ongeveer de omvang van de Benelux. Ja. Als je dat dus niet doet, dan weet je ook wat de consequenties zijn. En dan ben je een speelbal. En dan uiteindelijk weet je, slaat de vereniging helemaal toe. En dan krijg je helemaal niks meer. We hebben het hier vaak gehad over de Russische nucleaire dreiging. Ja. Ik kwam net ook wel even voorbij. In de tussentijd is een aantal verdragen gesneuveld. De prullenbak in verdwenen. Die Russische dreiging, of Amerikaanse dreiging in ieder geval, de nucleaire dreiging over en weer moesten beperken. Laat ik het maar zo zeggen. Of moesten voorkomen. Die verdragen, trouwens ook conventionele oorlogsvoeringsverdragen, zijn inmiddels allemaal gesneuveld. We hebben het er niet eens over. Constateer jij echt in je boek. Ja, ik maakte ook die vergelijking met de jaren 80, toen dus 500.000 mensen de straat op gingen om tegen de kruisraketten te demonstreren. Tegen kruisraketten en Pershings die hier zouden moeten worden gestationeerd. En mensen dachten van, oh mijn god, als dat gaat gebeuren, dan vergaat de wereld. Ja.